uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 24 marca, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Resort Zdrowia podał najnowsze dane. Wniosek o odroczenie składek na ZUS będzie teraz prostszy. Zamiast 7 stron będzie miał jedną. Kolejne centrum pandemii po Chinach i Europie to mogą być Stany Zjednoczone. Pół godziny temu resort zdrowia poinformował, że pozytywne wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły 17 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Wszystkie nowe przypadki dotyczą osób z województwa dolnośląskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 901. Z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 10 osób. Rząd opublikował właśnie rozporządzenie wprowadzające nowe restrykcje, które mają pomóc w zwalczaniu koronawirusa. Wejdą w życie o północy. Do 11 kwietnia nie będzie można wychodzić z domu bez potrzeby. Do zostania w domu wzywają w specjalnych komunikatach policjanci z Podlasia. Apele odtwarzają radiowozy patrolujące drogi w całym województwie. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Rzecznik Podlaskiej Policji, nadkomisarz Tomasz Krupa tłumaczy, po co takie apele w ogóle są odtwarzane. W ten sposób policjanci komunikują, ostrzegają i przypominają, że w dobie dzisiejszego zagrożenia jedyne rozsądne działanie to po prostu zostać w domu. Gdzie będzie można usłyszeć takie komunikaty? Tam, gdzie będą grupowały się osoby, gdzie będziemy spotykać osoby przebywające na spacerach. Policyjne komunikaty będą też odtwarzane na dworcach autobusowych i kolejowych w całym regionie. Tu policja. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. ZUS uprościł wniosek o odroczenie składek ze względu na pandemię koronawirusa. Wcześniej były to dwa bardzo szczegółowe dokumenty, które zajmowały w sumie 7 stron. Nowy wniosek mieści się na jednej stronie. Można go pobrać z internetu, mówi Katarzyna Krupicka z ZUS. Aby wypełnić ten dokument, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy tam również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacania w terminie należności. Wniosek można przesyłać do ZUS-u elektronicznie. Po dwóch dniach spadków w ciągu ostatniej doby znów wzrosła liczba zgonów spowodowanych koronawirusem we Włoszech. Zmarły 743 osoby. Dziś zanotowano blisko 150 zgonów więcej niż wczoraj. W sumie liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do ponad 6800. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli podkreślił, że wzrostowi zgonów towarzyszył dziś lekki spadek stwierdzonych zarażeń. Zanotowano ponad 3600 nowych przypadków, o ponad 150 mniej niż wczoraj. Obecnie w leczeniu przebywa 54 tysiące zarażonych. Połowa przechodzi chorobę lekko we własnych domach. Reszta przebywa w szpitalach, z czego niemal 3400 osób na oddziałach intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najwięcej nowych przypadków zakażeń notuje się obecnie w Europie, przede wszystkim właśnie we Włoszech, a także w Hiszpanii. Ale wkrótce centrum pandemii mogą stać się Stany Zjednoczone, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. W USA w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 100 osób, a w całym kraju jest już ponad 650 ofiar. Kolejne kraje wydają nakazy pozostania w domach. Całkowity zakaz wychodzenia, a także zamknięcie wszystkich sklepów, biur czy szkół zaczyna właśnie obowiązywać w liczących niemal 1,5 miliarda osób Indiach. W Turcji przestrzegania zakazów będzie pilnować wojsko, a w Jordanii zapanował chaos po tym, jak tłumy stanęły w kolejkach do mobilnych punktów sprzedaży pieczywa. Wcześniej zamknięto tam wszystkie sklepy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z powodu pandemii żydowski Trybunał Religijny Beit Din w Londynie złamał setki lat tradycji wymagającej specjalnych koszernych artykułów na święto Paschy. Było to wymogiem dla brytyjskich Żydów od początku komercyjnej produkcji żywności w XV wieku. Prawo żydowskie nakazuje, by w czasie Paschy w żydowskim domu nie było nawet śladu tzw. zakwasu, rozumianego tradycyjnie jako zaczyn na chleb. Żydzi będą mogli w tym roku korzystać ze zwykłych produktów. W 2020 roku Pascha rozpoczyna się 8 kwietnia o zmierzchu i trwa 7 dni w Izraelu, a 8 dni w diasporze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

parzy mięso. Ja napisałem do tego linię wokalną, dodałem swój beatbox i tak właśnie powstał ten kawałek. Cały materiał na płytę nagrywaliśmy w nowo wyposażonym domowym studio Michała w starym, opuszczonym domu. Także klimat był naprawdę wyjątkowy i specyficzny. Mieliśmy taki swoisty spokój podczas tych nagrań. Zamykaliśmy się w tej swojej przestrzeni i po prostu nagrywaliśmy kolejne dźwięki. Bolesław Leśmian też nieprzypadkowo, bo jest to nawiązanie do poprzedniej płyty Alarm, gdzie nagraliśmy muzykę do słów Baczyńskiego, Gajcego czy Słonimskiego. Także płyta Wojownik z Miłości jest takim przedłużeniem tego, co było wcześniej. Ludzie i tekst Bolesław Leśmian. Jedni prości, bez przeznaczenia, bez przyszłości. Widziałem ich, słyszałem ich, czy niepotrzebni, nieprzytomni. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po ich ciszy. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po ich ciszy. Śpiewali skargę, byle jako, i umierali jako tako. Przy ubogiego brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Marta Szymoniak pojawi się jeszcze za godzinę z kolejnym utworem. A my wracamy do piosenek sprzed 10 lat z listy przebojów programu trzeciego. No to może teraz Hej i Umieraj stąd. Drapo. gdzie zimno i wieje, gdzie głodno i mrok. Umieraj stąd, wysyczano mi wprost. W amoku słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość. Drobnych spraw korzonkami rozstaliśmy w grunt, czas przygarbiał. Marca 2010 roku ten utwór był na 13 miejscu listy przebojów trójki. Umieraj stąd i grupa Hej. No to czas na Anitę Lipińską, You Change Me. Do

Kuba i Zbigniew Hołdys. Jeszcze trzy utwory przed nami z listy przebojów sprzed 10 lat. Ostatki, Nie widzisz stawki, Strachy na rachy. Ostatki Nie widzisz stawki, zespół Strachy na lachy i pomyśleć, że grabarz Krzysztof Grabowski przed laty pracował w radiu. Horyzont to akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu. I gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. We'll

własnego punktu widzenia. To były, panie, takie piękne dni. Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były, słuchaj, czasy właśnie takie. Przez tobą można było być Polakiem, z dziedzictwem bojowego sztu Lenino i z palmą zdobywców Berlina. Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę nam zmieść. Amnezja to łatwo jest zapomnieć, skąd się jest i gdzie. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na przekaz się obecnie nie docenia. Kto pyta, ten rolę swoją przeczenia. To były takie super, super chwile. Nie złodzieje rządzili, lecz debile. Na olimpiadzie cały mur medali. Po ulicach zobowcy nas ganiali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie. Ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Amnezja i grupa Kult. Wspominaliśmy o Renacie Przemyk i jej płycie z mężczyznami. Renata dobrze wypada i z mężczyznami, i z kobietami. Teraz trzy przykłady. Będzie Kochana z Katarzyną Rosowską, będzie Hedone, Renata i Zapach, no i będzie grupa Plato w piosence Nic nie pachnie tak jak ty. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie, jeśli jestem już. Nie minie my nigdy się.